Président Sayo, Bassende, Trans Roli, Annie Exo Sarcelle, Bijouna Élisée Moma, René Zico. Nana bona tika la 16-0 poya koka nisa yo. Nani mina koma neke luka poya kola naka yo bipa ibiso yo koke neke. Oko mona na te obe kasu. Makila ezo la kasena langi moko Atako yo mwani na langi mosusu Nako ni maota mbola na misi salanga ya zoto Wivine muka Kana mwona tika la seze opo ya koka nisa yo Nani mina koma neke luka po ya kola Naka yo bipa ibiso yo koke neke Opo mwona na te obe kasu Makila eza la kase na langi moko Atako yo mongwa ni na langi mosusu Nako ni maota mbola na misi sana kaya zoto Kiyo meyesi Na ebete liya mote mananga Eleno ya kombo ya lolo ya Bolingo katina ngana bita menyo soya zoto Uzali kitoko mingi komitu kisamate Kitoko ezalinda yoko mbona mbolingo Oele kiwono na mbona motu ya PHM Business Honore Mavinzi Jean-Michel Sabi Zali kitoko mingi komitungisa mate Kitoko ezali na yonko mbona ngobo ingo Oele kiholo na mbona motu ya Roli, Stuart, Kasu, Kopa Kabuya Exemple de Yage, Ikano Mabeka Bolingo he, bolingo tie Bolingo eloko ninyango, mama Laki sangana yebe loko ninyango Bolingo he, shulfa watikilu Bolingo eloko ninyango, shaki ingunya Bola kisangala yebe loko ninyango, kolinga ha Kaipeko moto loko la yoya nini nanyokoma Papa sinyaso homo nisinga imo kilieko tunayo Meza kakaka mosu ni kasi ya yonde mbede Na bongo na nani na shoje mbele kasu Bolingo hee, shawili siku Bolingo eloko ni nyango, kasele muka Sabona kisangana yebe loko ni nyango, kolinga ha Nana Mulenga